ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. مخیاتون کی انکار دا منکرین و ذکر شو دا توحید دا اللہ تعالی نا قص اللہ تعالی دلائل ذکر کی پا مسئلہ توحید باننے نو با دیکی دلیل دا توحید ولقد جعلنا پی سمائی او یقیناً پیدا کردی منگا پا اسمان کی بروجن غٹ غٹ ستوری و زیناها للناظرین او خیست کردی منگا دا اسمان دا پار دا کتون کو اسمان تا جی گوری سنگ بلپون پایی کلی گی دلی سنگ رناگانی دی پایی کی و حفظناها او حفاظت کړی مونږ د دغه اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان درټلې شوی نه رجیم یا په معنا د راجیم سره او یا په معنا د مرجوم سره د سورۃ الفاتحه په تفسیر کې دغه ویل شوی الا من استرا قسمع مگر هغه شیطان چې هغه غوکسارنه کوي غوکیک دی فات باهو شهاب مبین نو روان شي پاغه پسې شغله بلکله شوی شغله ښکارا پاغه پسې شغله ورشي او هغه وسوځي والارض مددناها او زمکا وړولې د مونږه خوره کړې د مونږه وال قینا فيها رواسیا او چولې دی پیدا کړې د مونږه په هغه کې غرونه مضبوط مضبوط غرونه وان بتنا من فيها من كل شيء موزون او رازرغون کړې د مونږ په هغه کې من كل شيء د هر چیز موزون وزنینه دو معنی هم په سرین بیان کړې دي یو ماندار چې هر شی چې هغه تلل کېږي الله تعالی په دې زمکه کې دا چیزونه پیدا کړې دي سر زردی سپین زردی تانبه دا وغیره اغا تل لکیگی یا موزون پا مانا دا مناسب دا حکم دا اللہ تلا تفسیر زاد المسیر یو مانا کرده وان بتنا فیها او زرازرغون کردی را پیدا کردی منگا پریزمه که من کل شی موزون هر شی وزنی موزون مانا عن ابن عباس رضی اللہ عنهما قال الموزون المعلوم او هر شی پدی که معلوم دی اللہ تلا تا دوی معنی کړی دا موزون یعنی معلوم القدر کانه قد وزنا هر شی دا الله تعالی په نس باندې داس په اندازه باندې دی لکه څنګه چې انسانان یو شی وتلی وای څومره چینی دی واغستل دړی دړی او دا څومره وړ دی دا یو من دی نو دا الله تعالی په نس باندې پس مکه کې څومره چیزونه دی الله تعالی ته داس معلوم القدر دی لکه څنګه چې یو شی وتللی شي او هغه بیا انسان ته معلومی نو دا وسی الله تعالی ته معلوم دی معلوم القدر کانه قد اذن تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی وجعلنا لكم فيها معيشه د صفاتونو د قدرت د الله تعالی بیانېږي پر یاد وجعلنا فيها او پیدا کړی دی مونږه لكم ساسو لپاره فيها په دغه ځمکه کې معيشه اسباب د زندګۍ ته راولو ومن لستم له برازقین او داسې مخلوق الله تعالی پیدا کړی لستم چې نه تاسو له هغه ته برازقین روزي ورکونکي تاسو هغه ته روزی نشه ورکولې الله تعالی ساروی پیدا کړی دی وحوش او طیور پیدا کړی دی تاسو هغه ته روزی نشه ورکولې سلیمان علیه السلام لوی بادشاہ د دنیا الله تعالی یو کال به ماته اجازه تو کې زبر روزی ورکم دی مخلوق له الله تعالی او ته نشه ورکولې او یو میاش به ورکم دم نشه ورکولې هفته و دم نشي به یو ورځ به دم نشي به زای یو ټیم به خول دغه کوم دعوت به ورکم کنه الله تعالی او ته سیدا بس ډیر کلونه ډیر میاشتې هغه خوراکونه جمع کړل الله تعالی د هغه هوا تابع کړی وه انسانان پیریان د هغې تابع وو دیګونه پخول او په یو مخ باندې بس کې ښودل ساکېدنه هغه چې کله ډیر وخت د هغې دپاره محنت وکړه تیاری ونیوه الله تعالی ورته وی اول درې وچې دا میلمانه کې کنه د دریاب هغه په اول د دریاب د لږ ډیر میلمانه دی هغه به میلمانه کوم الله تعالی یو مئی ته حکم وکړه وی راشه پسې دا دغه وخوره اغه سچې جمع کړی واغه ټول هر څه یو خوړل او بیا مې نه غوډرې ده وې ظلم در سره وکړه تا نن زما د رزق ذمہاری اغستې و نور کله ماته الله تعالی درې نوړې راکې دا وردی دا څومره شي چې ما و خوړو او دا ما راخک دومره زده درې ټیمه خورم درې ټیم یو ټیم زده دومره خوراک کوم او د ورځې درې ټیمه خوراک کوم زه او تا ماته یو ټیم چریا پوره نه کوسه موګه پاتې شوم و ملستم له برازقین تاسو الله تعالی وې تاسو له روزینه شي ورکولې وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ذو صفات دو قدرت الله تعالى بياني وَإِن مِّن شَيْءٍ أَوْ نِشْتَرِ هِجْوَشَ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مَغَر زمون سره خزاني دغی دي وَمَا نُنَزِّلُهُ أَوْ نَرَى لِغُمُن غَغِلَر نَرَى كُزُومُن غَغِلَر إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ مَغَر پاندازه معلومه باندې د هر شي خزاني د الله تعالى سره دي دسترغو خزاني دغه غونو او دغه سید جبی د انسانانو د ماشومانو او دغه سي د خزانو د غلو د هر چی خزاني د الله تعالی سره شته دي، خو الله تعالی په مقدار مقدار باندې رليږي، د وخت په مناسبت باندې الله تعالی رليږي. وارسلنا الرياح لواقها، دي کې الله تعالی ذکر کوي دری صفات د قدرت د الله تعالی بیانېږي پر آیات کې. وارسلنا الرياح، او لیگل دی مونگا رالوزو مونگا هواگانو لرالواقی ها پرتکون کی دوریزو، فا انزلنا نراورو مونگا من سمای دبار طرفنا ما و نوبه دباران، اللہ تلا هواگانی چلی دا هواگانو پا وسیله بندی پا وسیله بندی اللہ تلا دا وریز یو طرف تا بل طرف تا بوزی، نو بیا داغین اللہ تلا او برا راو ورائی، فا اسقینا کموهو نسکو مونگا دا غبو در پتاسو بندی، او ما انتم لهو بخازنین، او نه تاسو غیدر راجم کون کی تاسو دغه اوبه نشی راجم کوله، الله تعالی پر ازمکه کی اوبه جمع کی او بیا تاسو له د چینو په نوم باندې راوځي، وې پلانای ځکه چینه راوتی ده او پلانای ځکه چې د چینی اوبه زیاتې شوی دی، نو دا الله تعالی پر ازمکه کی سٹاک کی دغه اوبه او بیا تاسو را درکې. انا نحنو نحی و نمیت و نحنو الوارثین، دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل صفت و قدرت الله تعالی، الله تعالی جوندی کول کوي، الله تعالی مړ کول کوي، دا کار الله تعالی کوي. دری صفات و قدرت الله تعالی بیان شوی دي. و انا لنحنو یقینا خامخا مونږه نحی جوندی کول کوي او امید او مړ کول کوي، نحنو الوارثون او مونږه یو باقی پاتې کیدونکي، الله تعالی مونږه باقی پاتې کیدونکي، مونږه د ځمکې دری اسمانونو د هر څه مالکان یو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين، بیان د صفت د علم د الله تعالی په طریقې د احاطی سره. مفسرین تقریبا د دې آیات لس معنی دا بیان کړی دي، بس ټول معنی بالکل اسانی دي او تاسو باغې باندې پویدل شئ. ولقد علمنا المستقدمين منكم، او یقینا پیجن مونږه المستقدمين منكم هغه چې مخکې مړه شوي دي ستاسو نه. ولقد علمنا المستاخرين، او رستنی چې اوس ژوندي دي مخکینی مړه او ژوندي الله تعالی ته معلوم دي. ولقد علمنا المستقدمين منكم، يقينا بيجن من قصاص مخكيني امتنا. ولقد علمنا المستاخرين، او اخري امت الله تعالى دغ بيجني المستقدمين مخكيدون كي تعد الله تعالى، او المستاخرين ورستو پاتكيدون كي بغناكي دغم الله تعالى بيجني المستقدمين مخكيدون كي صفات المستقدمين منكم مخكيدون كي سفونو د جهاد تا مخکې کېدونکې سپونو د مانځه ته. ولقد علمنا المستاخرین، او پیجن الله تعالی ورستو په سپونو د مانځه کې چې ورستنی دي او یا په جهاد کې ورستو دي، په سپونو د مانځه کې ورستو دي اولتی او هی هغه الله تعالی پیجنی چې شاته ولاړلی په تراوو کې اولتی وهی الله تعالی هغه پیجنی، الله تعالی ته هغه معلوم دي، او کومه چې په سپونو کې مخکې دي او هغه د امام سره سم پاسي او الله اکبر هغه پاسي الله تعالی دغه پیجنی، دا ټول الله تعالی پیجنی. ډیر خلک د رزلټوب د پاره چیرې تراول زی د شیطانۍ د پاره او د بد کارون د پاره چې نور مؤمنان مسلمانان د مون نه چیرې هغه وباسي، په دې جماعتونو کې هم دغه سي امامان له پکار د چې خپل مقتدیان ته دا خبرو کی او د خلکو له پکار د چې هر سړی خپل زوی سم کی چې مانځل زی نو بیا مانځل لاړشه، خو بل ټیم کې خو بیا د مسخوتن په مانځه کې یو قسم نه امام لاړ شي اذان وکي مونږ کې بیا زی په دی وخت کې جمعات ډکی خو د سر پاره زی دغه رزل توپ د پاره رواني کړي خلک. ولقد علمنا المستقدمين منكم، یقینا پیجن موږ تاسو سره مخکې کېدون کې سب د جهاد ته او رسو کېدون کې مخکې کېدون کې سب د مانځه ته او رسو کېدون کې الله تعالی دغه پیجنې. وان ربك ويقينا ربك هو يحشرهم جمع وكيد درا انه حكيم، يقين الله تعالى حكمته على ذي عليم پوي دي الله تعالى په هر ثواني قیامت کې ودا ټول مخلوق الله تعالى راجمه کې د الله تعالى نه ظاهر نه دي.